wat ik de wereld in. Doet ik dat zeg lang verliep. En wat dochter toch zie, wat ik de wereld in. Ik zocht daar, ik heb daar, ik viel daar. Elke keer op na, ik zocht daar. Okay.